robić i mieć ty. Jak života ci vrvi. Te će kazvam ti sega, če ne znaja do koga. Šte te čakam tuk sama, na rane na bez vina. Te će kazvam ti sega, če ne znaja do koga. Šte te čakam tuk sama, na rane na bez vina. Na rane, na bez vina.